neviděla. Má tě hřít, děvčata, já jsem jí viděla. Eliško, ty bys taky měla pantle na závoj vyšívat a ne tady jančit na venku. Děvčata, plané klevety, práce, mora, vítr, zrno, nerodí. Já už se asi začínám opakovat. Počkejte na mě. Co ty hrbatý, ty s námi nepůjdeš? Hrbatý chtěl tajně, ne před nimi. Co jsi chtěl tajně? Hrbatý se bál, aby se nesmáli. Proč by se měli smát? Hrbatý neumí to tak říkat a pak se lidi smějí. Co neumíš říkat? Dárek pro mé věstu. Rudý kámen. Lukův rudý kámen, kde jsi to vzal? Nevzal, našel a schoval. Kde? Kde jsi to našel? Našel u kudly doma. Hrbatý nekrade. Hrbatý mu kradu, tenhle kámen jsi našel u kudly doma? Zemlí a kudla nechal tak, že nemá cenu, ale hrbatý schoval pro nevěstu. Jak němu kudla přišel? Hrbatý mluv! Neví, hrbatý neví, našel kámen u kudly a schoval, hrbatý nekrade. Hrbatý nekrade, ale trochu moc žvaní, že? Přeci bys mu nevěřila, Eliško. A to hlavě zmotané. Tak, no, zmotané, hrbatý našel kámen a schoval pro Elišku. Ještě, hrbatý, nechoď! Všemu nadejí, čím přepadení kupci vlesk. I Luka, tohle je jeho kámen a Babřinec naposled. Já si myslím, že nechci se projít? Musím dělat. Nechoď. Musím. Musím? Nechoď. Jde z tebe strach. Ano, strach. Kudy se totiž všichni bojí. Neváží si ho, že jim uhrává jen zadek, že dodnes nemůže spát, kroutí se na posteli, jak ho berou hnáty posekané z války. Za pár prašivých odvrchností se stará a dolezda v zimě do huby. Každý přijde, když potřebuje. Každý. Ptá se někdo, co sází mě? Která z vás šla se mnou někdy tancovat? Která z takhle jsou? Kdo si se mnou rád vypije, nebo jo, tak se jde ke stolu. Nikdo. Aby si mě vážili, musí se bát. To je jiné. Já jsem si to nevybral, Eliško, já jsem na tom vlastně úplně stejně jako ten Luka, jenom s tím rozdílem, že já jsem se tady narodil. Ty nejsi jako Luka, kudy. Luka byl slunce a proud. A oheň a voda, co hoří, ty jsi jenom špína a strap a bláto z hlubokého, co se lepí všem na paty. Nic než obyčejný zloděj, co číhá v lese za stromem jako zbabělec, ustrašený zbabělec! Stačilo, Sašinko! Já bych si s tou bahně už měla vlečku. Co mám s tou takové malé tajství? A ty budeš řeku. A to tajství si odnesíme do hrobu. Oba, pohlečím to zní. Povči si hruzu, jak chceš, chodí, ale já to stejně všem povím, co si zač. Všem to povím! Lidé, vlád! Budeš naše kukurina! Jinak co? Zabiješ mi? Možná, že už mrtvá na hezky. No, tak co, tak si poslouš. Na ženskou si přece troufneš, ne ty? Hrdina z války! Šukurina! Ty se jako sobě myslíš? Ty nemusím zabít. Víš, co jsi nevíš? Co to? Ale co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? to je náhradina. Náhradník. Hm? Je to ráno, mladý muži. Můžeš zasít. Pokud jsi nezasil někdo jiný. Drž hu a táhni! Nebo co? Měřit a vystřelit, příteli. Velký rozdíl, to už chce celá dokola. Jasně, že se nebudu dostat. Ne, ne, ale se tam letí. Super! Nebino, karta se nám obrátila? Prosto stačí, budlo prostu zbrat. Počkejte, sousedi, to bezbytečné podvížení. Jen takový bohapustý Frej, nic víc. Podivný Frej tuhle hodinu. Jaký pak Frej? Hrvátý tu přinesl tenhle kámen. Lukův přívěšek, který našel úplně doma. Řekni. Hrbatý našel. Luka o něj přišel tenkrát v lese, když ho přepadli. Sám mi to řekl. Vás, v životě jsem ten kámen neviděl. Hrbatý, je to pravda. Kudla říkal, že nemá žádnou cenu. Tak žlutý, vole! Něco jiný k tomu kameni nemohl přijít, než ten, který Luku přepadl. Kudlo? Přesvědčený vlázen. A ženskou? To je právo v hlubokém sousedě? Pro boha živého kudlo, jak si mohlo. Pro boha? Pro jakého boha? Pro vaše. Protože já jsem to od svého dávno ztratil, tak si běžte podívat. Jistě tam někde leží u moháče, páně! Zbytečně se rouháš. Dobře, ano, tak je popravte, ano, jsem jen! To nebude třeba, tak ho stať rozhodne. Když se budu vydrží, já si s tebou chceš mít nebudu. Nikomu z vás si tady nevím. Lžeš, ty hnido! Kdybych nepřišel včas, Elišku si na sílu chtěl vzít.